Comença a partir d'aquests moments el Club del Country, especial Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Iniciem el nostre programa amb Doug Feldman and the LD50, Battle Hymn. Have you heard the battle hymn of the Republic? What a sad way to begin. The rain outside's been falling ever since the day the roof caved in. And you know it'll never be the same. It's time to start all over. Again, I offer up my last emotion in the midst of all of this commotion. I just let the chips fall where they may, and I push on to another day, to another day. Take a step ahead, we take two steps back instead. It makes you wanna throw in the towel, makes you wanna jump and howl. I just wipe the blood out of my eyes in dismay, and I push on to another day. Another day. May be lost, all the crops gone to spoil, but there's still gotta be life left in the soil. I know the gray clouds can all drift away, and I push on to another day, to another day, to another day. Another day. Aquesta és la música d'un personatge que ens aporten el dia d'avui a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb el nostre programa de música country and western. El seu àlbum del 2013, Doug Feldman and the LD50s, ens porten el Sundowning at the Station, dins aquest ambient característic de la música d'arrels americana i que es tradueix en aquest Americana Music i un àlbum intimista com pocs n'hi ha. Aquesta era la cançó Battle Hymn que acabem d'escoltar, amb un àlbum que conté peces magnífiques com el Can't Quit You, Awaited, el Cold Tile Floor o aquest Texas Moan que també escoltem. There's nobody else here to talk with tonight. You may take the blame. but you can't make it right. I can still feel the breeze, I can still smell the grass. I can still see her bare feet on the dash. It felt like forever went by in a flash. Shame on you, Texas, for letting her go. She was all of your oil and all of your gold. The way that she danced, how could you not have known? Shame on you, Texas, for letting her go. Now the things that she needed were things I always lacked. Things that I lent out and never got back. Stolen or burned, exposed and ransacked. Shame on you, Texas, for watching her leave. She took your heart in the night like a thief. You only saw glimpses, misled and deceived. Shame on you, Texas, for watching. Even the sunlight is washed out in blue. Gravity fails and everything comes unglued. I was out of my mind, she was shame on you, Texas, for pushing her away, for being so smart but having nothing to say. Now you're on your own, and that's how it will stay. Aquesta és la música que ens porta en Doug Feldman a través d'aquest àlbum que us recomanàvem també en el dia d'avui. Un country molt intimista, un country molt diferent dels nostres següents protagonistes, que també són d'actualitat, malgrat la seva música és de fa molts anys. Estem parlant d'una formació fundada el 1955 amb el nom de Starlet Brothers. 38 àlbums, 69 singles, que van debutar a les llistes el 1965 amb Flowers On the Wall, número 2, les llistes de música country, i dels quals s'ha reeditat la col·lecció definitiva, que ja originalment va veure la llum anys enrere i que aquest en 2014 torna a sortir a la llum. Amb excepcionals cançons que ens aportaven un resum dels seus millors àlbums i dels seus grans èxits, com per exemple aquesta cançó que havíem dit, però també una del 1972, una cançó anomenada Do You Remember This, va ser un dels grans èxits d'aquesta formació que es troba inclosa dins aquest recopilatori de Stanley Brothers. Saturday morning, serials, chapters 1 through 15. Fly paper, penny loafers, lucky strike green. Flat tops, sock tops, Studie Baker, Pepsi please. Ah, do you remember these? Cigar bands on your hand, your daddy's socks roll down. Sticks, no plugs, and aviator caps with flaps that button down. Movie stars on Dixie cup tops and knickers to your knees. Ah, do you remember these? The hip parade, grape Truade, the Sadie Hawkins dance. Pedal pushers, ducktail hair, and pegging your pants. Howdy doody, tutti frutti, the seam up the back of her hose. Ah, do you remember those? James Dean, he was keen, Sunday movies were taboo. The senior prom, Judy's mom, rock and roll was new. Cracker Jack Price, stars in your eyes, ask daddy for the keys. Ah, do you remember these? The boogeyman in lemonade standing, taking your tonsils out. Bend and burn and wait your turn, and four foul balls you're out. Cigarette loads and secret codes and saving lucky stars. Can you remember back that far? To boat neck shirts and fender skirts and crinoline petticoats. Mom's a word and a dirty bird and a double root beer float. Moon hug caps and loud heel taps, and he's a real gone cat. Ah, do you remember that? Dancing close, little moron jokes and cooties in her hair. Captain Midnight, Ovaltine, and the whip at the county fair. Charles Atlas course, Roy Rogers horse, and only the shadow knows. Charm, frog in your arm, loud mufflers, bitch and woo. Going steady, Veronica and Betty, white bucks and blue suede shoes. Knock, knock jokes, who's there? Dewey. Dewey who? Dewey, remember these? Yes, we do. What do? We remember these? La música d'aquesta formació, com diem, de Staunton, Virginia, fundada el 1955, que per dos germans, que paradoxalment no es deien Sadler, sinó que es deien Wright and Don i en Harold. Al seu costat d'altra gent que ens acompanyava al llarg dels anys, van estar actius fins a l'any 2002, en el Lew David, en Phil Balsey, en Jimmy Fortune, també bon cantant en solitari, i en Joe McDorman, aquest en menys temps. També va ser el grup d'acompanyament de Johnny Cash durant força temps. Els Stanley Brothers ens portaven aquestes fantàstiques cançons, on sempre havien dit ells, van agafar les harmonies de la música gospel i les van aplicar a la música country, i això els va funcionar molt i molt bé. Anem a escoltar la cançó que els va donar a conèixer, aquest primer número 2 que van tenir aquest èxit de l'àlbum Flowers in the Wall, la cançó del mateix nom, perquè hi ha moltíssimes vegades, i fins i tot en la versió més nova d'Eric Heatherly s'ha escoltat. I ens hem repartit una mica al llarg de la seva discografia. De l'àlbum Interview, aquest número 2 de l'any 1972, la cançó anomenada Do You Remember This? Altres cançons fantàstiques, com per exemple la que el 1978 els va portar fins al número 1 de l'àlbum Entertainers On and Off the Record. Escoltarem la cançó Do You Know You Are My Sunshine? She was standing in the crowd all alone, looking pretty, listening to the music that we played. She walked up and whispered, I leaned down that you made. Do you know? Do you know you are my sunshine? She asked so sweet and tenderly. Do you know you are my sunshine? And would you do it one more time for me? Border to border and ocean to ocean, I still look for her every place. Chasing the sunshine each and every night, I'm searching every crowd for a face. She was gone just as quick as the song that she asked for, taking my sunshine away. But someday when I finally look down and see her, I know just what I'm gonna say. Do you know? Do you know you are my sunshine? Do you know what your smile did to me? Do you know? Do you know you are my sunshine? And it looks like you're always gonna be. Do you know? Do you know you are my sunshine? Do you know what your smile did to me? Do you know? Do you know you are my sunshine? And would you do it one more time for me? And Leo, de fet, va ser el tenor, el cantant tenor de la formació fins al 1983. Aquí l'hem estat escoltant. Va ser quan va entrar en el seu lloc en Jimmy Fortune a causa de l'enfermetat que tenia el DeWitt. I en Jimmy Fortune no només va entrar-hi com a cantant tenor, sinó també com a compositor de diversos temes que després van tenir prou èxit. El 1978, aquest tema, encara en la formació primerenca, dues setmanes al número 1, la composició dels dos germans d'en Don i en Harold, la d'abans, que no ho havíem dit, el Do You Remember This, era una composició dels dos germans, però al seu costat també hi havia en Larry D. A la composició, quatre setmanes va estar el número 2 aquella cançó, i dues, el número 1, aquest Do You Know You Are My Sunshine. Fem un salt per anar fins al 1983. El 10 de desembre entrava a les llistes la cançó Elizabeth, que arribava al número 1 setmanes després. Com hem dit, va ser una de les primeres aparicions com a cantant i també com a compositor de Jimmy Fortune per als Statler Brothers. Oh, Elizabeth, I long to see your pretty face. I long to touch your lips. I long to feel your warm embrace. Don't know if I could ever live my life without you. Oh, Elizabeth, I'm sure miss Tancarem aquest repàs a la música dels Starr Brothers i amb aquest disc de Definitive Collection, la col·lecció definitiva, amb un altre, el seu darrer número 1, de fet, a les llistes. Després d'aquell, Elizabeth van tenir un número 3 amb Atlanta Blue, un 8 amb One Takes the Blame, un número 1 amb My Only Love, una altra de les cançons bones compostes en aquell moment per en Jimmy Fortune, que es va erigir d'aquesta manera en compositor, un número 3 amb la versió del tema de Gene Pitney anomenat Hello Mary Lou, i el seu darrer número 1 va ser la cançó Too Much of My Heart, també en Jimmy Fortune a la composició, en aquell moment treballant, com gairebé tota la seva història, per Mercury Records. 25 setmanes en llista, es va entrar el 24 d'agost del 1985. The Starr Brothers, Too Much on My Heart. I can tell by what I see. You no longer believe in me. I'm having bad dreams. Can't seem to get back to where we used to be. Sometimes it feels we're worlds apart. I've got too much on my heart. I've got too much on my heart. Too late, I realize I can see it in your distance. Stahl Brothers, els deixem enrere i anem cap a tres senzills publicats aquest 2014, tot i que de vegades que siguin publicats en un any no vol dir que ho siguin originals, perquè aquest és el cas del tema Beautiful, de l'excepcional intèrpret que és Kimmy Rhodes, que el va publicar a l'àlbum Walls Fall Down del 2007, amb aquest country alternatiu, amb la composició de Kieran Goss, i que ha sortit també al mercat discogràfic com a senzill aquest 2014. Beautiful. El següent senzill és una cançó que ens porta en Darius Rucker, Beautiful Baby. No la busqueu a la seva discografia. Està dins el tribut a Sandra Boynton i a les seves composicions, Sandra Boynton's Frog Trouble. Cançons més aviat per mainada, però dins l'ambient de la música country. Aquesta es diu Beautiful Baby. Gentle and maybe just a little bit wild. When I see your face, I know that it's true. No one, any place is beautiful as you. Beautiful as you, baby. Beautiful baby, beautiful child, gentle and maybe just a little bit wild. When I hear you laugh, it's music and gold you bring to my life. Miracles untold, baby. And now you smile, I look in your eyes, it's all worthwhile. And I realize how beautiful, so beautiful, simply beautiful. Child, child of mine. Hey, yeah. Beautiful baby, beautiful child, gentle and maybe just a little bit wild. When I see your face, I know that it's true. There's no one, any place as beautiful as you. Beautiful as you, baby. Àlbum del senzill per a mainada, amb aquest country de Darius Rucker i la seva cançó Beautiful Baby, passarem a la música que ens arriba des de Desert Kid Records a Alemanya, amb un personatge carismàtic com és Hermann Lammersmeyer. Together Alone. It's not a fun place to be. Lately you don't see much in me. Not a hug or a kiss, not one soft-spoken word. Home is not a fun place, you see. Wrong seems to be what I do right. Right, yes, I heard you, you're tired tonight. And I couldn't want her more as I stare at her bedroom door. Home is where I am, but I lost the key. I'm with her, without her, together, alone. The heat's turned up high, but I'm chilled to the bone. I'm drinking and I'm crying, no relief's here for me. Yes, my home's not a fun place to be. I guess I'm getting desperate and mean. I better pack up all my things and just leave. As you read this written down, I'll be long gone from this town. Our home is not a fun place to be. Crying, no relief here for me. Yes, my home, not a fun place to be. De Herman Lammersmeyer passarem amb una de les bandes més ben considerades de l'ambient del country and western, i a nivell internacional ell durant temps van estar al costat d'un personatge carismàtic de la música americana. Han passat diversos artistes, també per la seva formació. Música d'aquella que s'anomena old time, música de la vella escola, del vell temps, bluegrass, folk, country alternatiu, en cançons pròpies, originals, sols. Varen debutar l'any 1998, són els All Crow Medicine Show. És una excepcional formació que ens presentava el 2012 el seu àlbum Carry Me Back, i que després el mateix àlbum va ser extret també en un format d'EP amb algunes de les cançons a finals de 2013. Carry Me Back to Virginia n'és una petita mostra. I'm a rebel boy, born on the banks of the Shenandoah. In 61 I went to the war to win one for Virginia. Yeah, my brother went first and they called me too. I was green as clover in the morning dew. So I marched to the drum and we sang to the tune, carry me back to Virginia. Fire in the cannon, water in the well, race through the valley with a rebel yell. I learned right quick how to march like hell and to fix that bayonet. Won't you carry me back? Back to Virginia. With a sword in the saddle, powder in the gun, we thought for a minute our fight was done. So they lined us up with a metal zone and hammered us into the quicksand. Then they burned that valley with a blaze of fire, cut through the lines like a red hot iron. So we ran full cover with the horses piled, and we shivered in the cold against them. But the war raged on like flames of hell. We dug from the pockets of the ones that fell, dressed in rags, and we ate like rats. When they cut off our legs we cried, won't you carry me back? Back to Virginia. Won't you carry me back? Won't you carry me back? Carry me back to Virginia. Dad in the swamp on the banks of the river where the whitetail jumps. Dad in the ditches, dad in the field, in the belly of the wagon for a wounds were healed. Dad in the wards, starved in the camps, locked in the prisons, old mean and rank. Spilled our blood in the fight to defend and bury us all over Dixieland. Down in Alabama, down in Caroline, way down in Georgia on the Tennessee land. We fought for the rebels of Robert E. Lee. Never wanna go home to Virginia, never wanna go home to Virginia. Won't you carry me back? Won't you carry me back? Carry me back to Virginia. Won't you carry me back? Carry me back, I wanna be buried in Virginia. Carry Me Back és un àlbum de folk country old time de la Old Crow Medicine Show Band, realitzat el 17 de juliol del 2012, produït per Ted Hood. Aquesta cançó és la primera de l'àlbum, una variació d'aquell Carry Me Back to Old Virginia, que era antigament el tema, l'himne de l'estat de Virgínia. Va sortir un senzill d'aquest àlbum, que és el que nosaltres us comentàvem, en tres cançons, a finals de 2013, amb el senzill Carry Me Back to Virginia, del qual l'hem escoltat, amb una segona cançó que també figura en l'àlbum, Ain't It Enough, i una tercera que no figura en cap àlbum de la formació, precisament ara composta per Kevin Hayes, Morgan Jarring, en Gil Landry, en Kate Secor, Willie Watson, en Corey Jones, i amb la companyia per aquestes dues peces de Critter Fuqua i el mateix Jim Lauderdale. Doncs bé, la versió que hi trobem com a tercera cançó d'aquest single és una versió de l'exitós tema de la formació Alabama, el Dixieland Delight. Rolling down the backwoods, Tennessee byways, one arm on the wheel, holding my lover with the other, a sweet, soft, southern thrill. I worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. No, I couldn't feel better, 'cause I'm together with my Dixieland delight. Spend my dollar parked in a holler 'neath the mountain moonlight. I hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason-Dixon night. It's my life, oh, so right, my Dixieland delight. Tail buck deer munching on clover, a red tail hawk sitting on a limb, chubby old groundhog croaking bullfrog, just as free as a feeling in the wind. A homegrown country girl gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. I'm lucky as a seven, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollar parked in a holler 'neath the mountain moonlight. I hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason-Dixon night. Honey, it's my life, oh, so right, my Dixieland My Dixieland Delight, el tema que Alabama va portar a l'estrellat i que han versionat amb aquest darrer single com a tema extra la gent de All Crow Medicine Show. Després d'ells, què més pertoca? Doncs marxar cap al 1996. Vull recordar l'aventura musical com va començar d'un cantant canadenc amb el nom de Paul Brandt. Ell ens va portar el My Heart Has a History com el seu primer i sobretot gran èxit. You mean the most to me. Before you get too close to me, I think you ought to know. While other hearts are holding on, while other loves are growing strong, my heart has a history of letting go. The first time I looked to your eyes, I knew this moment would arrive. I got a feeling you're the one, but my heart keeps trying to turn and run. The problem is this happens every time. Nascut el 21 de juliol del 1972 a Calgary, Alberta, l'estat d'Alberta, Airdrie concretament, ens portava el seu primer èxit. Ell va néixer amb un nom francès i crec que també polonès, el Paul René Belobersiski. Una cosa així semblant. En el moment de triomfar a les llistes amb aquesta primera cançó, de fer el seu break, com es diu, era patriota. En Paul Brandt va triomfar amb el seu primer àlbum, però després, poca cosa més, del seu segon i tercer van sortir alguns senzills que no van arribar a ocupar posicions i a partir del 2000 pràcticament res més. Uns quants àlbums que han passat sense pena ni glòria als Estats Units, tot i que el Canadà ha continuat tenint en diversos èxits. Aquesta cançó que escoltàvem era original de Paul Brandt i Marty Sanders, la qual cosa volia dir un èxit pràcticament segur. Va arribar al número 5 de les llistes americanes, de les llistes dels Estats Units, l'any 1990. Del seu àlbum de debut, Calm Before the Storm. El segon senzill era la cançó anomenada I Do, que va arribar a un número 2, composició pròpia del mateix Paul Brandt. Mm-hmm. I've seen the storm clouds in your past, but rest assured, 'cause you were safe at home at last. I rescued you, you rescued me, and we're right where we should be when we're together. I know the questions in your mind, but go ahead and ask me one more time. You'll find the answer still the same. It won't change from day to day. For worse or better, will I promise to be your best friend? And am I here until the end? Can I be sure I have been waiting for you? And did I say my love is true? Baby, I will, I am, I can, I have, I do. I know the time will disappear, but this love we're building on will always be here. No way that this is sinking sand, on this solid rock we'll stand forever. Will I promise to be your best friend? And am I here until the end? And I'd be sure I have been waiting for you. And did I say my love is true? Baby, I will, I am, I can, I have. I have, oh, I will, I am, I can, I have. És el moment de convidar-nos aquest I Do, recordant des del 1996 la música de Paul Brand. El seu darrer àlbum és un àlbum de gospel que es diu Just As I Am, un àlbum de country cristià que inclou himnes tan populars com aquest tema al costat de High Valley, When the Roll is Called Up Yonder. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera ocasió al Club del Country, especial Radio Estel i Radio Principat. A reveure. When the trumpet of the